spraw, co dzieje się, gdy FRZT zapala blanta. Taśma kręci się w walkmanie. Sprawdź nowy beat, nowe brzmienie. Gdy ma mikrofon, to włącz magnetofon na boisku. Bo robię to nie dla fleszy błysku. Tych, którzy dla zysku chcą być superstar jak Adidas, pierdolę. Ja dla moich ludzi sprawdzam mikrofon tak jak Das FX. Original street boy, nie jak Bex. Lecz uliczny cwaniak jako TikTok. To co słyszysz, to hip-hop. Gdy DJ zarzuca wosk na swój Technics lub Vestax, ja na max wysyłam lirykę tak jak fax. Reprezentuję Warszawę tak jak Dortmund z Bucks. Kocha mikrofon tak jak Red Osby kocha saksofon. Póki nie zjedzie się ortofon, rymuje, potem spływam. Porywam do góry tak jak latający dywan Aladyna. Rozrywam na strzępy tak jak mina. DJ Volbeat spina, który wygina cię jak breakdance. Gdy z głośników zapierdzieli sens plus milion decybeli. Wtedy już wiesz, że to FRZT. He, wierzę, że mogę latać jak R. Kelly. Pierdolę skurwieli pozerów, którzy myślą, że jak se kupią Heli Hansen, to sojuszem C. Ciuchy są dla nich awansem, nie wiedzą, że trzeba łapać szansę, jak oddaje Mike, jak Spike Lee. Robić to, co należy, jest ktoś, kto mi nie wierzy. Ja, boom, au, frajer leży. Myślał, że to bajer, a raperzy z Warszawy są szczerzy. Naciśnij play w swojej wieży i posłuchaj głosu ze stolicy. Przy mikrofonie z gracją baletnicy, człowiek z dzielnicy WOLA. Taka jest akcja, YELONK i racja. Mój styl wolny, wolny tak jak demokracja. Prawdziwego hip-hopu reprezentacja. Zawsze na imprezie patefony i mikrofonu aktywacja. W domu i na wakacjach DJ-ów i MC's konfrontacja. Fris jest już gotowy, mikrofon przynosi mi szczęście jak podkowy. Bo nie jestem nowy w tym, 9-2 były nagrywki i dym. Teraz wiodę prym, mój rym, numer pierwszy jak Chris. Sprawdź kiedy dobrej marki jak Bis, rymy płyną. Jestem funk jak Delta Funky, choć nie jestem Mista Daboliną. Z łakiem Sis postępuję jak z gwiną, łakiem Sis ginął po prostu. Gdy przywalam prosto z mostu, zanim doliczysz do stu. Jak Hans Klostu, tajny agent podziemia, FRZT. Więc nie ripostuj, jeśli nie wiesz, o co chodzi, a świrujesz wara. Bo sprawdzić mnie trudniej niż złapać komara za jajka. Siedzę w tym od dawna, stary jak super stary, stara bajka. Ładuj taśmę do grajka, mam wszystko co trzeba. Daj tylko tytoń z fajka, laka strajka. Daj szacunek dla człowieka, który bierze Majka w dłoń, by liryczną broń prosto w twoją skroń wykorzystać. Respektuj prawdę, teraz już wiesz, z kim masz przystać. Z kim masz przystać, człowieku. Właśnie.